گداخت جان که شود کار دل تمام نشد شود کار دل تمام نشد بسوختی در این آرزوی خام نشد دریغ و درد، دریغ و درد که در جست و جوی گنج حضور وسیع شدم به گدایی بر کرام نشد به کوی عشق من بی دلیل را قدم که من به خویش نمودم صد احتمال نشد هزار حیله برانگیخت حافظ، هزار حیله برانگیخت حافظ از سر فکر، بدان هوس که شود آن نگار رام و نشاد. کجا رفتی در خانه نهان گشتی، یا سوی هوا رفتی؟ چون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی، چون عهد دلم دیدی از عهد بگردیدی، چون مرغ بپریدی دوست کجا رفتی؟ رفتی تو بدین زودی، تو باد سبا بودی، ماننده بوی گل با باد سبا ای باد سبا بودی، ای مرغ هوا بودی، از نور خدا بودی، در نور خدا رفتی.